Ya Allah, ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihasnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihasnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, ya Allah, bihasnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihasnil khatimah. Ya Allah, bihasnil khatimah. ومن العداء ومن الرعداء ومن المصاعب أما ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihasnil khatimah. Ya Allah bihasnil khatimah. ثم الصلاة على النبي حصصه بمكالمة. Ya Allah bihasnil khatimah.